welkom iedereen bij podcast nummer 22 van 2 oktober 2009. Deze keer onder andere Google Wave. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Er was eens business software die alles kon. Zo geïnstalleerd dat iedereen zo mee kon werken en het kostte bijna niets. Gelooft u ook niet in sprookjes? Kies dan voor King Business Software. Vraag het de King gebruikers. Maar wat moet ik nu? Kijk maar op king.eu. Dan werk je nog lang en gelukkig. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Welkom allemaal weer bij podcast nummer 22 met deze week Google Wave. Andere interessante items. In de box hangen Sally Kilic, Bart van Klaver en mijzelf. Het schijnt dat er nog meer bendeleden gaan inbellen. En dan gaan we het zo direct zien. Google Wave heeft 100.000 mensen toegang tot het systeem gegeven via uitnodiging. Behalve mij. Ik heb ook niks gezien. Nee, dit is heel, dus we praten nu over Google Wave zonder het zelf echt getest te hebben. Maar uit de markt blijkt dat er toch wel heel enthousiast op gereageerd wordt. Misschien even terug, wat is Google Wave? Waarom wordt er enthousiast op gereageerd en heeft het enige kans van slagen? Nou ja, ik denk dat... We hebben het er nu net in een soort van preview voor de opname hebben we het erover gehad. Ik denk dat Google Wave is een, wat ze noemen, collaboratiesoftware. Gewoon samenwerken aan projecten. En naar alle waarschijnlijkheid gaan mensen ook nog andere insteken vinden waarvoor ze het kunnen gebruiken. Maar het onderscheidt zich van alle andere stukken software door een aantal zaken. Het is gratis, het is heel goed. En het heeft een ongelooflijk sexy interface. Ja, maar is dat niet, want als je er heel goed naar kijkt, is het XMPP. XMPP is het Extensible Messaging and Presence Protocol van Jabber uit 1999. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk een ontwikkeling doorgemaakt, XMPP. Maar eigenlijk in basis is de allerlaagste laag van Google Wave is gewoon deze Jabber-laag van XMPP. En praten we over een iets mooiere interface over XMPP of is het nog veel stoerder? Nou, maar kijk, ik kan me voorstellen dat als het een collaboratietool is, het belangrijkste onderdeel van samenwerken is communicatie. Dus dat zij kiezen voor een open source instant messaging protocol zoals Jabber is begonnen, lijkt mij een uitermate logische keuze. En omdat het open source is, kun je er zelf aan verder sleutelen. En dat heeft Google dus gedaan met die extra laag. Ja, en Wave kan je dus ook in je eigen bedrijf runnen op je eigen Wave-server. Mag, het is gratis. De vraag is natuurlijk, zie jij dat gebeuren, Sally? Of denk je? Ja, nou ja, ik zie het absoluut gebeuren in de zin van... ik zelf heb ook een aantal projecten gedaan en daar zochten we uit van welke stukken collaboratiesoftware dienen we te gebruiken. Vooral bij bedrijven die op internationaal niveau of kleine bedrijven die met verschillende mensen in verschillende landen werken, is zo'n stuk software gewoon ongelooflijk belangrijk. Ook toch gewoon SharePoint? Ja. Dat is wat je zou kunnen zeggen. Alleen als je niet een paar honderd piek over hebt voor een SharePoint server die ook nog eens geïnstalleerd moet worden met allerlei configuraties. Wat misschien ook niet zo lekker werkt voor een hoop mensen. Dan is Google Wave gewoon heel verleidelijk. Het is gratis, het werkt super makkelijk. Wat ik ervan heb gezien is dat het echt heel intuïtief werkt. En dat zijn dingen die je nodig hebt voor dit soort software. Omdat als het niet makkelijk is en tegelijkertijd ook niet heel erg goed is, dan gaat niemand het gebruiken. Dan krijg je van die blackboard software-achtige toestanden dat je wordt opgedrongen, maar dat niemand het gebruikt. Oké, hoe zit het nou precies met die invitaties die nu worden ontstuurd? Er zijn nog 100.000, maar je zegt ook dat het gratis is. Ja. Is dit een truc van Google om, ik kan me herinneren een hele lange tijd terug bij Google Mail, dat ze ook in eerste instantie met invites werkten. En die dingen werden verkocht op marktplaats.nl en eBay. Ja. Dat is nu op dit moment ook aan de gang. Het klinkt een beetje alsof ze een ja, het is Google en het is beperkt leverbaar. Ik moet erbij zijn. En, is het een marketingtruc? Ja, natuurlijk. Als het gratis is, waarom kan ik niet een pakketje downloaden en daar thuis op mijn eigen machine mee aan de gang gaan? Ja, dat heeft een aantal redenen. Aan de ene kant is het een marketingtruc in de zin van dat als je ervoor zorgt dat de meest vooraanstaande figuren die Google wil bereiken, als je die eerst een preview geeft, zijn ze per definitie blijer over het product dan dat ze zouden zijn als iedereen dat kon. Dat is dus wat ervoor zorgt dat die mensen heel erg van wauw, ik heb Google Wave. En dat is wat je als bedrijf wil. Wauw, iemand, ik heb dat product gekregen. En wat er dan gebeurt is dat die mensen mogen dan weer invitaties uitsturen naar een volgende. Die staat dan weer ietsje onderaan de ladder, steeds naar beneden. En als er genoeg massa is waarop Google denkt van nou, nu gaat iedereen het gebruiken. Als we het nu iedereen laten gebruiken, dan laten ze het los. En zo heeft Gmail gigantisch bereik gekregen. En aan de andere kant is het ook nog zo dat door 100.000 vooraanstaande figuren toegang te geven tot een soort van beta, zorg je ervoor dat de beste mensen jou met tips gaan voorzien. Dit werkt niet, dit vind ik niet lekker werken, die mensen moet je hebben. Ja. Dus het werkt twee kanten op nog zelfs. Ja, je moet het ook aangeven bij het aanvragen van de beta of je mee wil werken aan het doorsturen van dat soort informatie. Is het dan ook zo dat deze beta of de mensen die worden uitgenodigd door Google worden geselecteerd of kun je daarop inschrijven? Je kan je er zelf op inschrijven en je moet aangeven waarom je het wil hebben en waarom je het wil gebruiken en wat voor feedback je wil geven. En daarna is de selectie gewoon bij Google van wie het mooiste verhaal heeft gehouden of wie het belangrijkst wordt gevonden. Ik heb geen idee hoe die 100.000 dan uitgezocht worden. Of misschien waren dat gewoon de eerste 100.000. Nou, je weet sowieso zeker dat de mensen die bij, ook weer die vooraanstaande figuren die bij een presentatie zijn geweest of een beurs waar Google was, dat zijn sowieso een paar duizend mensen die als eerste worden uitgekozen. Want dat zijn de mensen die het meest over het product gaan babbelen. En ik denk dat voor de rest zijn het gewoon mensen die aangeven dat ze heel erg uitkijken naar dit product. En dat zijn dus ook weer mensen die gaan babbelen, die gaan zeggen je moet ook Google Wave gebruiken, het is fantastisch. Het is gewoon gratis marketing voor Google. Ja, en wat denk je dan dat in de toekomst Hives helemaal niet meer bestaat, maar gewoon het hele, want dat is natuurlijk het voorbeeld van zo'n soort tool, alleen nu in de web 2.0 tijdperk. Als we Wave dan niet, moeten we in web 2.1 scharen en dan zou dat een hele Hives functie kunnen overnemen? Nou, Hives, ja. Ik snap niet hoe je het web 1.0 noemt, zeg maar. Wat bedoel je precies? Nou, ik bedoel eigenlijk, Hives is nu eigenlijk al een soort web 2.0 ja. Tool. Maar Wave is eigenlijk kan de hele functie van Hives overnemen. Zie ik dat verkeerd? Nou, Hives is toch meer voor de kiddo's? Ja, maar dat is ook een collaboration tool. En als dat real-time en heel snel gaat, en heel mooi en heel handig, wat nou, Google... Je moet wel een sterk verschil zien tussen collaboration en social networking. Dat denk ja, echt... inderdaad. Hives is meer social networking. Maar ook dat zit in Google Wave ingebakken natuurlijk. Jawel, maar op welke basis? Google Wave is een samenhangsel van zo'n verschillende dingen. Het is de chat, het is de samenwerken, het is het kunnen delen van bepaalde dingen. Dus het is ook een beetje social networking. Een beetje van anders. Dat is de kracht misschien ook. Ja, dat zal het zeker zijn. Ja, maar goed, we kunnen de SharePoint in een bedrijf vervangen. En we kunnen Hives vervangen, in theorie. Het kan alle kanten op. Maar waarom zou je dat willen? Nou, Hives niet, maar Google misschien. Waarom zou Google niet een zodanig goed systeem maken dat Hives, Hives en Facebook en MySpace gewoon iets van vroeger zijn geworden? Nee, ik denk dat je het ergens anders moet zoeken. Het zal eerder zijn dat Google een protocol ontwikkelt waarop jouw identiteit overdraagbaar wordt naar andere platforms. Wat dus betekent bijvoorbeeld dat je het hele OpenID, dat jij, je hebt één identiteit, daar kan je bij Google Wave mee inloggen, je kan daarbij Hives inloggen en jouw informatie is overdraagbaar tussen die systemen. Dat betekent dus dat je gewoon niet iedere keer je eigen profiel overal hoeft in te vullen. Ik denk dat Google daar een veel grotere stap mee zet dan iedereen onder de paraplu van Google te scharen. En dat zullen zij ook weten. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik denk ook dat er misschien kans is dat zelfs gewoon Hive zelf Google Wave onderdelen gaat implementeren. Ja, maar ik denk dat Hive ook... Hoe goed het ook bedacht is, niet verder gaat dan vrienden maken en krabbeltjes sturen naar elkaar en foto's erop zetten. Want eerlijk gezegd is dat ook gewoon hoe Hives groot is geworden. Hockeymeisjes die foto's met elkaar gingen delen en steeds meer mensen aantrokken omdat ze die foto's aan elkaar wilden laten zien. En dan konden ze vriendjes worden, konden ze met elkaar babbelen. Zo is Hives eigenlijk groot geworden. Dus ik weet niet hoe de collaboratie... Ja, het is een ander publiek. Oké, ik begrijp dat je verwacht dat dit niet de weg is. Dat het echt gewoon puur communicatie wordt. En, maar is het dan als particulier gaat het groot worden of als zakelijk toe? Ik denk vooral, en echt vooral voor bijvoorbeeld freelancers en kleine internationale bedrijven waarbij mensen bij elkaar komen op basis van wat ze kunnen en wat ze willen en niet zozeer op basis van locatie. Google Wave moet ervoor zorgen, en dat is wat ik denk waar het groot voor gaat worden, is voor locatie ongebonden werkzaamheden. Dus dat mensen thuis gaan werken. Je hoort dat ook bij steeds meer bedrijven. Thuiswerken wordt zeg maar hot. Google Wave vult dat gat gigantisch goed op. Ja, in een bedrijf als WebEx gaan we dan juist daarmee concurreren, zeg jij. Dat denk ik wel. Ja. Oké. Nog meer te vertellen over Google Wave? Of gaan we eens even kijken wat er in het nieuws is voor de rest? Laten we verder kijken hoor. Oké. Ik zag een onderdeel dat Apple bezig is met ongewenste software op PC's zetten. Gewoon via de Apple Update. En dat is later weer gecorrigeerd door Apple. Maar er kwamen dus gewoon synchronisatietools opeens mee. Met de automatische update van Apple. En dat is nu net weer ingetrokken, waarschijnlijk door alle publiciteit die eraan zit. Maar wij zagen ook al dat er een soort .NET framework-achtig iets opeens in onze configuratiescherm software staat. Omdat we QuickTime hebben geïnstalleerd. Dus okay. Er gebeurt wel van alles via die update. Dus en er is ook, wat dat betreft, wordt er ook nu, er werd dus echt tegen gezegd van wat moet iedereen nou op zijn PC met een iPhone communicatie tool. Maar ook dus als je nu QuickTime en iTunes installeert, krijg je dus een soort layer, laag van een soort nieuw soort laag van application laag van Apple erbij. En je ruimte wordt twee keer zo groot. Dus QuickTime de hoeveelheid ruimte wordt twee keer zo groot gemaakt. En ik weet dus niet precies wat daar gebeurt. Maar er gebeurt van alles in die update. Wat je eigenlijk denkt van, nou, dat wil ik niet. Sowieso zie ik regelmatig bij klanten opeens Bonjour in hun configuratieschermsoftware. Dat ze ook op een of andere manier automatisch hebben weten te updaten. Allerlei rare dingen met software tot gevolg heeft. Dan denk ik, misschien moeten we toch langzaam gaan verklaren dat Apple niet zo heel stabiele software maakt. Want op het moment dat Bonjour gedeïnstalleerd wordt, begint alles opeens weer soepel te lopen op zo'n PC. Ja, Dus ja, ik zag het in het nieuws en ik dacht ook, nou, ik ben al de hele tijd een beetje aan het kijken van wat gebeurt er nou? Klanten met Bonjour op hun pc. Dat krijgt Apple toch allemaal voor elkaar bij de gewone publiek. Dus dat heb jij er meteen weer vanaf gebonjourd? Dat hebben we er weer vanaf gebonjourd, maar dus bij het gewone publiek komt er opeens allerlei Apple software zomaar. Ja, ik heb het eerder gezien. Apple heeft inderdaad, als je iets installeert van Apple, en dat kan iTunes zijn, dat kan QuickTime zijn, en waarschijnlijk ook de webbrowser Safari, dat je dan ook een update tool in de achtergrond hebt draaien. En die data-achtergrond, dat die bijhoudt wat er draait en zorgt dat je de laatste versies hebt. Als je daarna zelfstandig extra dingen gaan installeren, dan is dat denk ik een grote fout. Dat is kwalijk en dat levert weer een hoop negatieve publiciteit op. Ja, er moet nu eerst een artikel op CD.net komen en dan wordt het weer gecorrigeerd. Maar dat wordt wel gewoon even tijdelijk gepusht. En het staat dan natuurlijk al gelijk weer op 100.000 computers. Op die manier blijf je natuurlijk wel je software pushen. Ja. Anyway. Dat is dat meer is er eigenlijk ook niet over te zeggen. Lenovo is in het nieuws gekomen omdat ze heel stoer doen dat ze zo supersnel Windows 7 gaan booten. Ik denk dat het interessant is omdat Toshiba onder andere nog niet eens weet wat ze op 22 oktober gaan doen, heb ik het idee. En ook andere... Over snel booten gesproken, ik heb ook een aantal moederborden nu gezien waarin naast een standaard processor op zit voor het leuke en zware werk. Er ook een Atom processor wordt meegeleverd en dan zeg maar geboot kan worden in een soort alternatieve omgeving waar je alleen toegang hebt tot internet met beperkte mogelijkheden. Als je even snel er waren verschillende fabrikanten die het hebben. En er is nu een nieuwe laptop van HP, geloof ik. De high-end business line. Die dat ook heeft. Of gaat hebben. En handig als je even snel op internet moet. Bovendien is het in een enorm zuinige omgeving. Dus je zou heel makkelijk daar 9 uur op je standaard batterij kunnen draaien. Ja, ik heb het ook inderdaad gezien een tijdje terug. Vond ik ook wel inderdaad een aparte ontwikkeling. Een soort van light operating system die totaal buiten Windows staat. Waar je eigenlijk hele basale functies mee kan uitvoeren. Ja, ik had nog niet begrepen dat het op een losse processor was. Nou, het snel booten van waar jij het over had bij Lenovo zit hem onder andere ook in de BIOS die ze gebruiken. Een standaard BIOS op een computer heeft vaak zo'n 10 tot 15 seconden nodig na het inschakelen om te controleren of alles een beetje goed werkt. Er zit natuurlijk een post in en als je die kunt elimineren, dan is het inderdaad een stuk sneller geworden. En het is niet zozeer dat Windows 7 zo snel opstart, het is ook dat de laptop zelf veel sneller operationeel is en aan de gang kan. Ja, mensen zeggen toch wel dat Windows 7 56 keer sneller boot dan XP of Vista. Hm? En is dat dan niet op dezelfde PC? Het is appels met peren vergelijken, zeg jij. Dat weet ik niet helemaal zeker. Het is, ik lees het nu hier. Er staat zeg maar dat ze de BIOS start-up fase hebben getweakt, zodat die tijdelijk een aantal devices voor Windows 7 verbergt, als het ware. Dus hij laat dan de drivers niet totdat de boot is afgemaakt. Dus dat betekent gewoon dat je het Windows 7 scherm sneller voor je zit. Maar dat de drivers, als Windows 7 eenmaal geladen is, dat ze alsnog erin worden gezet. Dus je hebt, je hebt heel veel Windows 7 scherm, maar als die er is, dan duurt het nog even voordat je echt aan de slag kan. Nieuwe hardware. Dat is een truc die ik zelf ook toepas. Er zijn wat gratis toeltjes beschikbaar voor Windows. Waarmee je een hoop zaken later kunt starten. Dus dan heb je inderdaad snel je desktop, maar bepaalde dingen die je toch niet direct nodig hebt, worden dan 1 of 2 minuten later pas geladen. Dus dat is de truc die je dan toepassen blijkbaar. Ja. Ja, leuk. Nou ja, wat ik vooral interessant vind is dat andere merken nog helemaal op notebookgebied echt een beetje beangstigend langzaam zijn. Dus dat ik denk op 22 oktober komt de hele marketing op gang en dan wil iedereen notebooks kopen met Windows 7 die er niet zijn. Nou, iedereen die ik spreek over Windows 7, ondanks dat ik zelf redelijk positief ben daarover, zeg ik wachten. Absoluut wachten. Geef het even tijd om in de markt te komen. Geef het even tijd om te stabiliseren, dat er goede drivers komen, dat er voldoende software voor is, dat de hardware goed op ons afgestemd en ga dan pas over. Ik zou absoluut niet op 22 oktober voor de deur gaan liggen en een PC gaan kopen met Windows 7. Het is wel de trend, zal ik maar zeggen. Want er zijn al een half jaar mensen aan het wachten. Omdat ze denken, nu is niet de tijd om een Vista notebook te kopen. De vraag is hoe lang je dan extra nog wil wachten natuurlijk. Nou, hebben mensen wel het geld? Ik heb net een laptop gekocht en voor 3 tientjes bij HP... heb je zo'n upgrade naar Vista, naar 7, pardon, CD in huis. En ik ga die ook inderdaad bestellen. Ik ga hem dan niet eind oktober opzetten. Misschien in december of in januari. Ja, en weet je wanneer die uitgeleverd wordt? Zijn er termijnen voor genoemd? Want ik zag al erg dat in maart dan die CD's geleverd worden. Maar is dat dan... Dat zal toch wel niet? Ik durf het niet te zeggen. Ik heb me ingeschreven. Ik heb... een formuliertje ingevuld, creditcard ingevuld. En ik kreeg een e-mail waarop stond dat zo gauw het uitkomt, wordt afgeschreven van mijn creditcard en het wordt verstuurd. Maar zodra het uitkomt bedoelen ze wel echt zodra Windows 7 uitkomt? Ja, volgens mij wel. Oké, dus dat zou betekenen dat jij gewoon eind oktober zo'n CD in huis krijgt? Ik denk het wel, ja. Ja, ik zou denken, je moet het meteen installeren, want die herinstallatie is natuurlijk gewoon een herinstallatie. Een herinstallatie is duur, kost tijd. Dan moet je dus 2 keer installeren in korte periode. Maar dit even terzijde. Laten we ander Microsoft nieuws bekijken. Ja, ik heb hier de bon inderdaad en er staat dat hij verstuurd gaat worden rond 22 oktober. Ja, oké. Okay. Dus dan gaat hij echt meteen de deur uit. Ja. Nou, ik zou toch bijna het tegenadvies installeren. Gewoon meteen installeren. Volgens mij word je daar blijer van dan over een half jaar alsnog installeren. Maar goed. Microsoft heeft de... Hoe heet die software? Security software op de markt gebracht. Security Essentials. Ja, dat bedoel ik. Ik kon even niet op het woord komen. Die was nu te downloaden. Niet voor Nederlanders. Als je officieel naar de Microsoft website gaat, kan je geen Microsoft Security Essentials downloaden. Maar als je gewoon op andere plekken op het web kijkt, kan je hem wel downloaden. En ook vervolgens gewoon via Genuine Advantage goedkeuring van Microsoft kan je hem gewoon installeren. Dat vond ik wel bijzonder. Want ik dacht dat het helemaal niet mocht. Maar ik heb hem is merkwaardig, want ik had wel begrepen dat hij in het Nederlands te gebruiken was. Ja. Nee, dat werkt ook. Ik heb hem nu al op een testcomputer, draait hij hier al en het lijkt prima te werken, voor zover ik kan beoordelen. Maar de vraag is nu natuurlijk, omdat als je naar Microsoft website gaat, dat er staat dat hij niet beschikbaar is voor onze regio. Merkwaardig. Wat dat betekent, of wij hem nou niet mogen installeren, of dat het alleen maar voor de Europese Unie een website is om te laten zien van wij leveren geen gratis... antivirus tool in Europa. Maar hij werkt in ieder geval wel. Ik denk dat Microsoft niet in de problemen gaat komen met met een optie tot het installeren van additionele software. Het probleem met de Europese Unie is dat het standaard er al bij zit. Dat je niet zonder kan. Dus als ze dat losleveren, zullen ze niet in de problemen komen. Nee, maar je mag het dus nu op dit moment niet downloaden als je naar Microsoft.com gaat. Naar de Security Essentials pagina, dan krijg je... Nee, maar ik denk dat het heeft ook gewoon te maken met rollout, zeg maar. In welke snelheid gaan ze dit stuk software over de wereld heen verspreiden? En ik denk als ze het in de VS doen, als eerste, hebben ze een soort van, gewoon een soort van beta als het ware. En als het goedgekeurd is, als het werkt... Ik denk dat ze dan pas naar de Europese kant te gaan gooien. Want is het alleen Nederland of is het heel Europa of de rest van de wereld die het niet kan gebruiken? Nee, volgens mij, als ik het zo lees, kan alleen Amerika het gebruiken. Dus okay. Kan de hele wereld het niet, de hele wereld het niet gebruiken behalve Amerika. Alleen het rare is, het werkt gewoon. En hoe lang duurt het dan voordat die kleinere computerbedrijven gewoon standaard deze software op een computer gooien? Maar dat is toch precies wat ze willen? Dat is precies wat ze willen. Ja, dat vraag ik me dus af. Het kan ook zijn dat binnenkort de Genuine Advantage zegt bij al die computers die nu daarmee uitgerust worden, dat het niet meer gedraaid mag worden. Nee, dat is niet zoals de Genuine Advantage programma werkt. Als je het eenmaal hebt, heb je het, wou je zeggen. Ja. Maar het moet natuurlijk wel elke dag geüpdate worden met nieuwe updates en nieuwe rotzooi. Dus ik neem aan dat er toch enige iets in zit. Want het schijnt dus als je een illegale versie hebt van Windows, dat het absoluut niet werkt. Ook niet als je op een of andere manier De Genuine Advantage houdt alleen het handmatig installeren van software tegen. Zelfs als je PC niet door de Genuine Advantage heen komt, installeert hij volgens mij nog steeds kritieke updates in de achtergrond. Je kunt alleen niet handmatig zoeken en de optionele updates installeren. Want dan zeg je van, hey jongens, dat is geen goed idee. Ja. Dus als je door die check heen komt en je installeert het, dan werkt het. En dan zal die waarschijnlijk ook gewoon zijn update ophalen. Want het is alleen maar nadelen voor Microsoft als zij een pakket hebben wat niet goed werkt. En als het eenmaal geïnstalleerd is en het haalt geen beveiligingsupdates op, dan werkt het niet zo goed meer. En dan krijg je alleen maar negatieve publiciteit. Okay. Maar ik verbaas me erover dat het selectief installeert. Alleen voor Amerikanen. Dat had ik niet begrepen. Nee, het is, maar goed, het is te omzeilen. Dus, Het is te omzeilen. De vraag is inderdaad voor hoe lang. Dat vroeg ik me inderdaad af. Omdat ik dacht, ja, binnenkort mag je het toch, om een of andere rule die ergens in te bakken is, toch niet installeren op een Nederlandse Windows of op een Finse Windows. Ik zal het eens proberen. Ik heb nog wel een installatie in VMware draaien. Ja. Ik heb de link naar de software staat op in de items en die gaat via Softpedia, kan je hem gewoon downloaden. Krijg je gewoon de officiële Microsoft. Oké. Okay. Wat wel grappig is dat hij natuurlijk aan alle kanten wordt afgekraakt door de bestaande beveiligingsboeren. Symantec bijvoorbeeld. Natuurlijk. En trouwens dat ik hem nu wel kan downloaden. Bij Microsoft. Ja, volgens mij wel. Even kijken. Ja hoor. Als je naar microsoft.com gaat /security_essentials, dan staat er nu downloaden. En ik kan hem zo downloaden voor Vista. Oké. Okay. Windows 7 nog zelfs. Nou, ten tijde dat ik dit probeerde, was dat niet mogelijk. Ja, ik heb hem nu binnen op een Mac. Oké. Okay. Nou, we zijn alweer achterhaald. Maar krijg je wel de Engelse versie, neem ik aan? Nee, de Nederlandse zelfs. De Nederlandse versie. Oké, okay. Dus we rollen sneller uit dan wij nieuws kunnen produceren op onze podcast. Nou ja, we zijn nu helemaal up-to-date. Oké. Okay. Je hoeft niet meer via rare Softpedia-links ding te gaan downloaden. Iedereen kan gewoon naar Microsoft. En McAfee en alle andere bedrijven, alle security bedrijven, die hebben voorlopig op de particuliere markt een flinke uitdaging, vermoed ik. En ze beweren, ik heb op beurzen gesproken met security bedrijven en die beweren dat ze al veel beter zijn en dat de mensen hun producten meer waarderen enzovoort. En omdat het veel beter is en betrouwbaarder. Maar ik heb daar nog steeds mijn twijfel over en we gaan zien welk aandeel dit gaat pakken in de markt. Over security gesproken, de Dem Burst tool is geïntroduceerd. Vond ik wel grappig. We hadden het een poos geleden over Green Dam, wat in China is uitgebracht. Wat je per se op je computer moet uitleveren en later weer in twijfel werd getrokken. En er ook fabrikanten zijn die dat uiteindelijk niet gaan uitleveren op hun Nee, het is niet meer verplicht om de GreenDAM software op consumenten-pc's die in de winkel gekocht worden mee te leveren. Het is wel nog verplicht om het te gebruiken in publieke omgevingen zoals scholen, bibliotheken en dergelijke. Er is inderdaad nu een tool waar je dat mee kunt omzeilen. Dat is op zich niet nieuws. Er waren verschillende tools. Het enige bijzondere aan deze is dat je die niet hoeft te draaien met administrator administratieve rechten. Mm-hmm. Terwijl de voorgaande tools dat wel nodig hadden. Oké, dus, maar die, je kan deze tool natuurlijk, kan je dan downloaden van op je zit op een internetcafé, je kan die tool downloaden, je runt hem en op dat moment is opeens de GreenDAM functie uitgeschakeld in China. Op de lokale pc, ja, de GreenDAM is natuurlijk nog steeds aanwezig bij de internetprovider. Mm-hmm. Dus de waarde is ook weer niet overdreven groot. Maar hij houdt inderdaad niet meer op de client bij wat je aan het doen bent. Dat is natuurlijk een voordeel. En hij stopt ook niet meer op de client de bepaalde zaken. Oké. Okay. Nou, ik vind het toch interessant dat dit soort tools er komen. En het maakt het natuurlijk weer moeilijker om dit soort dingen, ja, net als met die three strike you're out functies. Als je voor €5 per maand een VPN-verbinding naar een of andere VPN-provider legt, dan omzeil je dus op allerlei manieren omzeil je allerlei wetgeving. Ja, dat is niet zo spannend. Voor elke beveiliging die bedacht wordt, worden er een stuk of 10 manieren bedacht om het te omzeilen. Ja, oké. Okay. Next. Wat hadden jullie nog gezien in het nieuws? Nou, ik zit een beetje naar die Lightpeak technologie van Intel te kijken. En dat Apple daarin wil stappen. Ik had eerlijk gezegd nog niet gehoord van Lightpeak, maar het ziet er wel interessant uit dat ze een overkoepelend interface voor kabels willen maken. Dus dat USB, FireWire en van alles over één kabel gaat. Begrijp ik dat goed? Ja, ik begrijp dat het gedacht wordt om USB, ja, zou ik maar zeggen, weg te moffelen en er een nieuwe Lightpeak standaard van te maken. Is natuurlijk altijd wat gaat de massa doen. USB 3.0 wordt op dit moment al heel langzaam uitgerold. Lightpeak eigenlijk niet. Maar daar kan Apple natuurlijk verandering in brengen als alle Apples gewoon met Lightpeak worden uitgerust. Yeah. Ja, hoe is FireWire groot geworden? Doordat Apple het op elke PC had. Elke computer. Dus dat zou met Lightpeak inderdaad ook zo kunnen. Het klinkt allemaal heel interessant. Alles over één kabel en één connector. Handig. Het is zo handig dat het wel gedoemd is tot te mislukken. Nou ja, we krijgen dus monitors met zo'n Lightpeak aansluiting ook. En dus ik sluit mijn printer aan met een Lightpeak aansluiting en ik sluit mijn monitor aan met een Lightpeak aansluiting. Ja. Het klinkt te mooi om waar te zijn. De vraag is natuurlijk, is een simpele memory bar mogelijk op zo'n ingewikkelde interface? Of is die heel simpel, die interface? Maar daar zal men... Dat het iets met lasers al te maken heeft. Dus er zal inderdaad sowieso in een memory stickje een laser moeten komen. Ja, het klinkt nogal geavanceerd voor zo'n soort device. En er zijn natuurlijk wel heel veel memory sticks in omloop. Er moet dan natuurlijk wel Lightpeak memory sticks komen. Of krijgen we gewoon twee standaards naast elkaar? Nou, het verbaast me dat we dus nog steeds niet op het niveau zitten dat we dus gewoon een wifi chip à 30 cent gewoon in een monitor zetten en draadloos dat doorstromen. Want er zijn, ik geloof dat Intel ook bezig was met een ultrasnelle wifi technologie. Even kijken, ja, ultra wideband heette dat. Nou, de vraag is ja, als jij je draadloos stroom kunt oversturen, wat natuurlijk nu groot begint te worden, dan moet dat ook met data kunnen. Lijkt me wel. Maar ja, sowieso, je zou op die manier al één kabel weg kunnen denken, lijkt me. En ja, wifi-technologie is toch gewoon zeer goedkoop geworden in de laatste jaren? Ja, misschien is het niet betrouwbaar. Aan de andere kant krijg je natuurlijk ook dat straks toch al die hele computer in je monitor zit. Dus maak je zorgen over de verbinding tussen je computer en je monitor. Ja, maar er zijn natuurlijk oneindig veel andere externe apparaten. Printers, scanners, muizen. Ja, ik zag een hele goedkope HP-printers op dit moment allemaal gewoon opeens wireless zijn, zoals we vorige week al ja, precies. Noemden. Ja, maar dat is gewoon standaard wifi-techniek. Op zich is dat wel de weg waarop het heen gaat voor printers, denk ik dan. Alhoewel, sommige computers waar dat dan weer op geïnstalleerd is, aanzienlijk veel meer vragen bij de helpdesk en zo opleveren natuurlijk dan het oude kabeltje. Ja, tuurlijk. Security. Kan iemand trouwens een vraag beantwoorden waar ik echt al jaren mee zit? Waarom krijg je bij het kopen van een printer niet een USB-kabel meegeleverd? Dat is echt iets waar ik al jaren over zit na te denken. Is het zo dat die USB-kabels niet meeverkocht mogen worden omdat er een licentie op zit of zo? Nee, nou, ik durf het niet te zeggen. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat de kabel in verschillende lengtes verkrijgbaar is. Ook omdat het een zo algemene kabel is die voor heel veel verschillende apparaten gebruikt kan worden. Externe opslag, printers, scanners ja. En dergelijke. Dat een hoop mensen hem al hebben. Dus het is een soort kostenbesparing. En het is, vermoed ik, en het is ook vermoedelijk, heeft het iets te maken met het feit dat de fabrikant niet kan inschatten hoe lang de kabel moet zijn. Ja, ik denk dat dat historisch inderdaad die lengte van de kabel en de prijs van een printerkabel, zo'n 25-aderig gesoldeerde kabel, die waren vroeger echt nog best duur. Mm-hmm. 35 euro of zo, of gulden. Of, dus het is nooit de gewoonte geweest om een kabel erbij te voegen? Nee, ja, de USB-kabel is natuurlijk een stuk goedkoper, maar... Ik denk dat het historisch is, want ik heb wel ook HP-printers gezien waar die nu gewoon bij zit. Mm-hmm. Dus het bestaat nu wel. En er zal misschien ook andere merken, maar ik zag laatst inderdaad, precies zat ik met verbazing te kijken. Er zit een kabel bij, gewoon 1,8 meter, standaard in de doos. Ja, het is gewoon van, dat is nu opeens, maar waarschijnlijk inderdaad omdat het nu ook niks meer kost. Ja, het heeft inderdaad een hoop frustratie opgeleverd bij een heleboel mensen. Ik heb dat vaak meegemaakt dat ik telefoontjes kreeg van mensen in het weekend. Hadden ze een printer gekocht en wilden ze mee aan de gang en ja, mooi niet. Nee, een scanner zat er dragen nog altijd wel bij. Het was echt een raar fenomeen. Ik denk dat wireless los scanner dichter bij de printer hebben staan, of bij de computer hebben staan, dan een printer. Ik weet het niet. Nou, misschien moeten we dan maar eens even doorgaan over de WiMAX en dat KPN dat gewoon totaal heeft afgeblazen. Ja, nou, ze hebben het getest en ze hebben er weinig voordelen in gezien. Maar wat is er precies gebeurd met WiMAX? Want het is echt al een jarenoude technologie die ook al volgens mij in enkele gemeenten al wel gebruikt werd bijvoorbeeld. Ja, in Drenthe heeft de KPN een enkele pilot gehad, wat ik heb begrepen. Ook in Amsterdam dacht ik. Oké, zou kunnen. Ja, ik weet zeker dat die in Drenthe was, maar ja, ze hebben dat gewoon getest en niet goed bevonden. De vraag is, ze gaan nu LTE, maar dat gaan ze natuurlijk nu ook testen en dat kan alsnog ook niet goed bevonden worden, neem ik aan. Of er is toch niet, of zijn er nu ook LTE-tests? Ik heb eerlijk gezegd zelf nog nooit van LTE gehoord. Ik ook niet, maar dat wel zal... schijnt het wel te gebruiken. LTE is, ja, het is wel een tijd in ontwikkeling hoor. Ja, dat is de volgende generatie. In Nokia. Ja, Nokia heeft inderdaad een hoop modellen die bezig modellen uit te brengen die dat hebben. Oh ja. Oké. En is het zoveel sneller of stabieler of hogere responstijd? Ja, het is de volgende generatie van. Het is. Ik begrijp dat voor LTE niks aan de mast hoeven te wijzigen, of zie ik dat verkeerd? Dat zal natuurlijk ook wel een leuke reden zijn. Ja, volgens mij, ik weet het bijna niet van LTE. Ik weet een paar dingetjes. Het is de volgende generatie, dus het zal ongetwijfeld sneller en beter zijn dan... of marginaal sneller en beter zijn dan de vorige generatie. En het was inderdaad downwards compatible. Maar je moet er wel nog, ze moeten er wel nog, ze kondigen nu aan dat ze het gaan gebruiken, maar ze moeten de bandbreedte nog kopen van het ministerie van Economische Zaken. Oh ja. Dat is misschien niet zo, dat kan natuurlijk nog weer zo'n debakel worden qua kosten. Ze hebben het getest naast de UTMS en het was slechts marginaal sneller. Nauwelijks sneller. Op papier zag het er een stuk beter uit in UTMS, maar in de praktijk bleek dat dus heel erg tegen te vallen. En ja, om dan zoveel investeringen daarin te doen, is het niet de moeite waard. Dus dan gaan we het met LTE eens proberen, het wordt. Betekent dit dat we over een paar jaar dus naar Duitsland gaan en dan WiMAX compatible telefoontjes moeten meenemen en in Nederland LTE en in Engeland weer een ander systeem? Ik denk dat er een tijd lang verschillende merken of technieken naast elkaar zullen bestaan. Net zoals je een tijd lang Blu-ray en HD DVD hebt gehad. En uiteindelijk staat daar een winnaar staat op. En gaan alle fabrikanten die uitbrengen? Of mogelijk komen er telefoons die multiband zijn, die alle technieken aankunnen? Ik weet het niet. Ja, want in Amerika heb je natuurlijk al heel lang zo'n EVDO-netwerk. Ook zo'n soort datanetwerk. Maar ja, daar hebben we hier allemaal nog nooit van gehoord. Dus dat het op verschillende plekken op de wereld allemaal verschillend is, dat is waar. Maar jij zegt in Europa wordt het straks al een groot verschil als alleen KPN WiMAX afschiet en de Duitse telecom gewoon WiMAX adopteert, dan hebben we binnenkort een heel vreemd. Ik denk dat de titel van het artikel misschien een beetje ongelukkig gekozen is. Want WiMAX was in een soort trial en heeft niet gebracht wat ervan gedacht is. En nu gaan ze iets anders proberen. Dus niet zo dat het grote gevaar heeft. Het was nog helemaal niks, WiMAX. Althans niet voor de KPN, had ik het idee. Nee. Oké. Okay. En of andere operators of landen gaan kiezen voor een andere standaard. Dat is niet. Ja, of dat het toch gewoon allemaal straks, dat we straks allemaal toch weer aangesloten willen op zijn op een 100 petabit fiber. Ja, daar zat ik dus ook een beetje naar te kijken. Wat is eigenlijk de bandbreedte van lucht? Is het niet zo dat als we met z'n allen zeg maar gaan internetten op onze telefoontjes, dat na een tijdje de bandbreedte gewoon leeg is, zeg maar, van lucht? En dan heb ik inderdaad meer vertrouwen in optische kabels. Ja, want je ziet dus inderdaad technieken, en dat is dan in een lab van Arcatel Lucent, dat ze inderdaad 100 petabit. Ja, dan gaat het ook nog per kilometer zeggen. Per seconds per kilometer. Oké, dus dat zegt ook nog iets over de. Je kan dus ook nog, de afstand is dus ook nog inderdaad belangrijk, maar dat zal met lucht natuurlijk ook gelden. Dat zeker als het van stationnetje naar stationnetje gaat hoppen, packets. Of gaat. Ja, je zult altijd tegen het einde van een bepaalde frequentie aanlopen. Qua mogelijkheden. Maar je kunt waarschijnlijk met multiplexing en andere technieken weer meer per kanaal aan data kunnen versturen. Dus de hoeveelheid lucht kan misschien een beperkende factor zijn, maar dan kun je er weer meer in stoppen. Dus ik denk dat we het einde nog niet bereikt hebben. Nee. En niet snel zullen bereiken. Ja, maar ik begrijp dus dat dit betekent 100 mega, 100 petabits betekent eigenlijk 400 dvd's per seconde over 7000 kilometer. Tja. Ja. Dus dat betekent dat in een straal waar dan, als je deze kabels legt naar wireless punten, access punten, waar dan iedereen via LTE op inbrengt, dat we voorlopig helemaal niet over capaciteit hoeven na te denken. Dat het laatste stukje. Het laatste stukje wireless dan de issue is. Maar als de rest van de kabels gewoon dit soort spul wordt, dan kunnen we 400 dvd's per seconde versturen. Nou ja, per persoon. Ja, maar dvd is natuurlijk een beetje een achterhaalde standaard. Het is tegenwoordig allemaal Blu-ray. Dus de kwaliteit van de de data wordt beter en heeft dus ook veel meer ruimte nodig. Dus je kunt er nou heel veel meer over versturen, maar de vraag wordt ook steeds groter. Ik denk bijvoorbeeld, bioscopen zullen straks niet meer een ouderwetse filmrol per post gaan versturen. Die zullen allemaal via digitale vorm hun speelfilms aangeleverd krijgen. En als je dat op zo'n groot doek gaat projecteren, moet er natuurlijk een beetje kwaliteit zijn. Ja, het zal waarschijnlijk 3D-opties. 3D-opties zullen waarschijnlijk in de toekomst worden geïntegreerd. En dat gaat natuurlijk echt exponentieel data opleveren. Absoluut, ja. Dus die 400, die peta hoeveelheid die we nu kunnen versturen, klinkt veel. Maar die is zo op. Maar jullie zijn ook al wat ouder dan ik. En jullie hebben ook dit soort verhalen vaker gehoord. Van in een laboratorium zijn dit soort snelheden bereikt. Hoe lang duurt het voordat zo'n snelheid reëel, zeg maar, in de huiskamer ligt? Want glasvezel hoor ik al over sinds dat ik 12 ben, geloof ik. En dat komt nu pas eigenlijk een beetje op. Je hebt twee dingen. Je hebt natuurlijk de hoeveelheid data die je onder ideale omstandigheden in een laboratorium kunt versturen. En dan heb je de praktijk die wezenlijk anders is. Zo niet 180 graden anders is. Daarnaast heb je natuurlijk, als je zo'n compleet nieuwe techniek als glasvezel moet gaan uitrollen. En het is allemaal toch vrij fragiel en kostbaar. Dan gaat daar tijd overheen. Dus voordat dat soort snelheden gaan zien in de huiskamer, zijn we enkele tientallen jaren verder, denk ik. Ja. En ik denk voor de huiskamer is het ook niet zo heel interessant of noodzakelijk. Maar dat soort technieken zullen wel over niet al te lange tijd gaan ontstaan tussen grote knooppunten. En dan zal dat zich langzaam verder uitfaseren naar kleinere tussen bedrijven en dat soort dingen. Maar ja, het hangt natuurlijk inderdaad ook, als het op glasvezel twee keer zo langzaam, dus laat ik zeggen op 50 petabit gaat of zo, op de huidige glasvezel via een nieuwe truc, dan gaat het natuurlijk gewoon heel snel geïntegreerd worden. Dus daar is het een beetje afhankelijk van hoe makkelijk is het op de huidige glasvezel toe te passen. Of in ieder geval aan te passen zodat die zo snel gaat. Of gaat er hele nieuwe glasvezel in de grond? Ja, dan zijn we natuurlijk 10, 15 jaar verder, neem ik aan. Maar aan de andere kant, het is een verbetering van glasvezeltechnologie. Ja. Dus als de infrastructuur er ligt, zou je in principe kunnen zeggen dat aan de leverancierkant, dus dat de datamaatschappijen, als die dit implementeren en je een hele nieuwe modem krijgt, zou dit dus implementeerbaar zijn. Ja, maar dan gaat het dus ook vrij snel, neem ik aan. Want dan is het natuurlijk dan heb je de capaciteit van één glasvezel. Is dan natuurlijk opeens, ja, er hoeft maar één glasvezel onder de bodem van Amerika tussen Europa en Amerika te liggen. En je hebt opeens 100 petabit data transfer. Ja, dat is wel een hele mooie backbone, ja. Dat gaan ze zeker implementeren op korte termijn, denk ik, als het mogelijk is. Ja. Maar nieuwe technieken, als ze moeten gaan spitten en nieuwe mensen moeten opleiden om glasvezel, nieuwe glasvezeldingen aan elkaar te kunnen lassen. En weet ik veel wat. Ja, ik verwacht dat dat gewoon echt inderdaad 15 jaar duurt voordat het echt goed doordringt. Dat gaat echt veel langer duren. Het is ook afhankelijk van de behoefte in de markt. Maar de IT-bende bespreken altijd de toekomst, zelfs 15 jaar vooruit. Ja, ja, ja. Hey, ik zag nog een interessant iets wat ik dacht, misschien vind jij dat ook interessant, Sali, die PopCan-applicatie die opdook. Dat is een heel simpel, ver weggestopt, door onder niemands aandacht nieuw toeltje. Mm-hmm. Een WordPress in een WordPress-blog te integreren. Het is een Twitter. Je kan een eigen Twitter-netwerk bouwen met een WordPress-blog en een PopCan plugin. En het is helemaal beta en hobby. Maar ik denk, we praten altijd over heel ver grote dingen als Microsoft. Maar ik vond deze echt interessant. Want ik denk, hier is iemand bezig op zijn eigen houtje. Ja, een soort heel Twitter-systeem te bouwen wat je helemaal zelf kan runnen. Ook als bedrijf. Je kan dus over collaboratie, je hoeft geen Google Wave te hebben. Je kan al beginnen met PopCan. Ja. Nou ja, wat ik heb het net gelezen en wat ik er interessant aan vind is... ik zie daar ook wel de toekomst in voor heel veel internettechnologie. Namelijk dat we eerder met standaarden gaan werken dan met applicaties. En de reden daarvoor is dat ik denk dat het probleem wat je bijvoorbeeld nu met Twitter hebt... is als je meer dan 60 mensen volgt, dan ga je behoorlijk naar de kloten, om het zo te zeggen. Want je krijgt gewoon de hele tijd updates. Je kan geen zoektermen op basis van relevantie vinden... je hebt beste vrienden en wat vagere vrienden en je hebt verre kennissen. Je kan daar geen onderscheid in maken. Dus de relevantie van een bericht is heel belangrijk. En ik denk dat deze podcast is een standaard wat nu voor WordPress wordt geïmplementeerd. Waarbij je dus op basis van een blog of op basis van je interesses of op basis van je identiteit... dat je dus kan communiceren. En dat vind ik wel een hele interessante ontwikkeling. Want ik denk dat daar... echt nog wel een hele grote uitdaging voor Twitter ligt. En deze jongens van PopCan hebben er al eigenlijk wel iets moois op verzonnen, vind ik. Ja, ik vind het ook ik vind het zeker grappig om... ik heb bijna het idee om hier tijd aan te besteden... om ook even ergens PopCan te gaan uitproberen. Want het ziet er zo veelbelovend uit. Uiteindelijk zal het misschien niet heel spannend zijn in dit stadium... maar dat kan verder uitgebouwd worden... Geïnteresseerden in deze nieuwe techniek kunnen naar popcan.org, voor zover ik weet. En anders kunnen ze terecht op www.voiceoftech.com. Daar kunnen ze in ieder geval ergens iets terugvinden over PopCan. Als er luisteraars zijn die iets interessants hierover weten of iets te melden hebben, kunnen altijd via Twitter ons laten weten hoe en wat. We zijn bereikbaar op twitter.com/itbende. Nog andere, wat Babelfish OS. Er zijn natuurlijk allerlei dingen die op dit moment in het nieuws komen, maar... Volgens mij moeten wij zeggen, de 40 minuten podcast zijn we al lang alweer overheen. Dus ik dacht, misschien is dit het laatste onderwerp. Of wilden jullie nog iets behandelen? Nee, eigenlijk niet. Nee, geen elektrische auto's in Finland? Even off topic. Nee, ik heb geen zin. Oké, nou, ik begrijp dus dat Al Gore 529 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor een elektrische auto die in Finland gaat geproduceerd worden. Dus ik dacht, misschien heb jij daar iets van gezien. Dit is de eerste keer dat ik erover hoor. Oké, nou, maar het is ook een beetje te ver off topic. Het is eigenlijk niet IT-bende. Volgende keer meer IT-bende. Ik wens iedereen alvast een prettig weekend. Tot ziens.